presenting a new song, Mandeep Bangru with AK Daya. तेरी हो के पिज़्ज़ा बिन सरदा ना क्यों जान मेरी हद कर दी रे के पिज़्ज़ा बिन सरदा ना क्यों जान मेरी हद कर दी रे तू जीभ रख ले काबू मैं क्यों शर्म तार के डर दी रे तू जीभ रख ले काबू मैं क्यों शर्म तार के डर दी रे तेरे लिए हो।